ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का विचार हो गया है। 27वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण हम लोग करें और अर्थानुसंधान करें। नित्या अंगावबद्धाशु कर्मस्व स्वनियता उतः पर्णवत् क्रतु संबंधो वाक्यान् नित्यास्ततो मता पृथक् फलश्रुतेर्नेता नित्या गोदोहनादिवत् उभौ कुरुत इत्युक्तम् कर्मोपास्यनुपासिनो। इस अधिकरण में विचार यह होना है कि जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं वे कर्म की नित्य अंगभूता हैं या वे अनियत है। इस प्रकार का संशय होने पर उसके निर्णय निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचार रूप ये अधिकरण है। ये निश्चय करना है कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को कर्म का अंग समझ करके उन्हें जब भी कर्म करना होगा, जो उपासना जिस कर्म कर्मांग अवबद्ध संबद्ध संबंधी है उस कर्म में उन उपासनाओं का निश्चित अनुष्ठान, कर्म का अंग रूप यदि उपासना को माना जाएगा तब तो निश्चित रूप से उन कर्मों का अनुष्ठाता जो है उन्हें इन उपासनाओं को भी करना आवश्यक होगा, तभी सकल कर्म का अनुष्ठान हुआ माना जाएगा यदि कर्मांग होगी तो। और कर्मांग न होकर के स्वतंत्र पुरुषार्थ के लिए यह सिद्ध होगी तब तो इसका अलग फल होने से, कर्म के फल से जरूरी नहीं होगा कि हरेक कर्म में इन उपासनाओं का अनुष्ठान करे ही। इसलिए जो इसे इन्हें कर्मानुष्ठान में प्रत्येक कर्म में उपासना का अन्वय करना चाहते हैं वे ये सिद्ध करेंगे कि यह बाकी अंगों के तरह इन्हें भी कर्म का अंग माना जाए। हाँ, कर्म है, वैदिक कर्म दर्श पूर्णमासादि सोमादि यहाँ तो ये हैं कर्म, और उन कर्मों के अंगता की सिद्धि यदि उपासनाओं में होगी तो इनको नियत माना जाएगा। और ये कर्मांग सिद्ध न हो करके सिद्ध होगी स्वतंत्र फल वाली उपासनाएं तो माना जाएगा इनको अनियत उपासनाएं। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर जो कर्मांग है उद्गीत साम आदि उनसे संबद्ध जो उपासनाएं उद्गीत में रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि करने के लिए कहा गया है ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य से, वह उद्गीत है साम का अवयव विशेष उद्गीत के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार और उस ओंकार की परमात्म दृष्टि से उपासना। ओंकार है उद्गीत के प्रारंभ में उच्चार्यमान होने से उद्गीत नामक, वो है कर्म का अंग है साम, और साम का अवयव विशेष है उद्गीत, उसके प्रारंभ में बोला जा रहा है ओंकार, इसलिए वह भी उद्गीत है। और उसे और उसमें परमात्मा का रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट तया चिंतन, ये हो जाएगी कर्मांग अवबद्ध उपासना। इसे नियत माना जाए या अनियत माना जाए, ये संशय है। एक वो कर्मांग अवबद्ध उपासना का उदाहरण है, छांदोग्य के पहले अध्याय से द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक जितनी भी उपासनाएं हैं उनमें एक मात्र कर्म अवबद्ध उपासना नहीं है, कर्मांग अवबद्ध उपासना नहीं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति, इससे बताई गई जो ओंकार की उपासना, ओंकार एव इदम सर्वम इत्यादि से, वह है स्वतंत्र उपासना अमृतत्व फला। बाकी सब कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं। ऐसी उपासनाएं बृहदारण्यक आदि में भी हैं अन्य उपनिषदों में। तो ये जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं विशेष करके छांदोग्य में प्रतिपादित, इन्हें नियत माना जाए यानी नित्य माना जाए या अनियत माना जाए, ये है संशय। तो नित्या अंगावबद्धाशु कर्मसु अने कर्मसु अनुष्ठीय मानेषु अंगावबद्धा उपासना नित्या, अने जैसे बाकी अंग का जितने बार भी कर्म करेंगे उतने बार अनुष्ठान करना होता है, निश्चित ही करना होता है, तभी कर्म का सांग अनुष्ठान हुआ माना जाता है। ऐसे कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को भी नित्य ही माना जाए, कर्म का अनुष्ठान करना हो तो उपासना का अनुष्ठान भी आवश्यक ही माना जाए। उत यानि अथवा अनियता अनित्य है। पूर्व पक्षी कहते हैं ततो नित्या मताः, प्रथम श्लोक के चतुर्थ पाद में अंतिम तीन पदों से पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है हेतु के साथ कि ततो नित्या मताः, ततः यने तस्मात् हेतोः नित्या मताः, कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं नित्य मानी गई हैं। ततः यानी उस कारण से, उस कारण से यानी किस कारण से, तो ततः इस सर्वनाम से परामृष्ट जो हेतु है उस हेतु को ही बताया जा रहा है तीसरे पाद में और चौथे पाद के एक पद से। ऐसे वो वाक्यात हेतु है पंचमें वाक्यात यानी वाक्य प्रमाणात, कर्मांग अवबद्ध का अर्थ है कर्म के अंग संबंधी। कर्म है दर्श पूर्णमास आदि सोमयाग आदि, और उसमें उस सोमयाग में मंत्र बोले जाते हैं, उनमें वो मंत्र सामगान किया जाता है। कुछ ऋचाएं हैं जिनको गा करके बोला जाता है, उन्हें कहा जाता है अंग, कर्म का अंग। अंग कहते हैं साधन को, तो मंत्र ये कर्म का अंग है यानी साधन है। तो कर्म का अंग जैसे मंत्र होता है, ऐसे कर्म का अंग देवता होते हैं, कर्म का अंग यजमान होता है, कर्म का अंग ऋत्विक भी होते हैं, आहुति द्रव्य भी होता है। ये कई एक अंग होते हैं यानी साधन होते हैं कर्म के। कर्म में उपयोग में आने वाली हरेक वस्तु को कहा जाता है कर्मांग। तो मंत्र भी उपयोग में आते हैं, इसलिए वे मंत्र हैं कर्मांग। और उन मंत्रों के कई एक प्रकार हैं। तो गा करके बोले जाने वाली ऋचाएं रूप मंत्रों को कहा जाता है साम, और साम के अलग अलग प्रकार हैं, पांच भक्तिक साम, साप्त भक्तिक साम, ऐसे छांदोग्य में। और उन एक एक अवयवों के अलग अलग नाम हैं, उद्गीत, हिंकार, प्रस्ताव, प्रतिहार, निधन आदि, उपद्रव, ऐसे नाम होते हैं साम के अवयवों के। ऋचा सब ऋचाओं के नहीं, ऋचा है गा करके बोले जाने वाली ऋचाओं को साम कहते हैं। ऐसे ऋचा ऋग्वेद के मंत्रों को कहते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र वो हैं ऋचा हैं, उन ऋचाओं में से कुछ ऋचाओं का सीधा सीधा पाठ होता है, कुछ ऋचाएँ हैं जिनका गा करके ऋत्विक लोग पाठ करते हैं, उन ऋत्विकों का नाम होता है उद्गात्री पुरुष, सामगान करते हैं। वो सामगान करते समय जिन वेद मंत्रों का आधार लेते हैं उन वेद मंत्रों को ही साम कहा जाता है, उन सामों का गान हो रहा है। ठीक, तो उन मंत्रों में कुछ उद्गीत अवयव नामक हैं, वो सब मंत्र मात्र क्या हुआ, कर्मांग हुआ। तो मंत्र के अवयव भी कर्म के अंग हुए, अंग यानी साधन शेष। और उनको आधार बना करके कुछ उपासनाएं बताई गई हैं, जैसे मूर्ति में कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण की भावना करते हैं, शिव में शिव की मूर्ति में शिव की भावना करते हैं, राम की मूर्ति में राम की भावना करते हैं, तो प्रतीक है ना। ऐसे ये कुछ कर्म विशेष हैं जिनको माना गया प्रतीक देवता की उपासना के लिए, वो कुछ कर्मांगों को। और उन कर्मांगों को आश्रय करके जो चिंतन किया जा रहा है उन्हें कहा जाता है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। ये ध्यान में, एक प्रकार से जैसे शिवलिंग में शिव की भावना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, वो प्रतीक है शिव की उपासना के लिए, विष्णु की उपासना के लिए शालिग्राम प्रतीक है। ऐसे कर्म के कुछ अंग विशेष शास्त्र के द्वारा उपासना में प्रतीक के रूप से बताए गए जो हैं, उनमें की जाने वाली उपासनाएं कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं। ये कर्मांग अवबद्ध उपासना, उनका फल होता है कर्म फल में और थोड़ा उत्कर्ष विशेषता का संपादन। अधिकतर कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं जो कर्म का फल बताया गया है उसमें उत्कृष्टता की संपादक है, कुछ कुछ कर्मांगवबद्ध उपासनाओं का स्वतंत्र यानी कर्म फल से थोड़ा हट करके भी फल हैं, लेकिन वे सब हैं कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं उनको कहा जाएगा उपासना के फल भेद को लेकर के तीन भेद माने गए हैं, कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं और अभ्युदय फलक उपासनाएं और क्रम मुक्ति फलक उपासनाएं। उनमें कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कर्म फल में उत्कर्ष की हेतुभूत उपासनाओं को कहा गया और अभ्युदय फलक उपासनाएं कहा गया लौकिक उत्कर्ष जिन उपासनाओं का फल है ऐसी स्वतंत्र उपासनाएं, वो हैं अभ्युदय फलक उपासनाएं। और क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा वहाँ ज्ञान करा करके ब्रह्मा जी के साथ मोक्ष दिलाती हैं, दहर विद्या, शांडिल्य विद्या, ये सब विद्याएं क्रम मुक्ति फला उपासनाएं हैं। और जो उद्गीत में प्रथम द्वितीय अध्याय में बताई गई है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं छांदोग्य में, वे कर्म फल में ही और थोड़ा उत्कर्ष ला देती हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। कर्मांग को प्रतीक मान करके उसमें उसे आधार बना करके जो उपासनाएं की जा रही हैं उन्हें कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कहा जाएगा, और उन्हीं को मात्र यहाँ पर विषय बना करके ये विचार हो रहा है, वो अभ्युदय फलक उपासनाएं या क्रम मुक्ति फलक उपासनाओं को नहीं। तो ये जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं इन उपासनाओं का कर्म में नित्य अनुष्ठान होगा या अनियत अनुष्ठान होगा, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा की कि कर्मसु कर्मांग अवबद्ध उपासना नित्याशु, ऐसी ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा रहेगी कि कर्म के अनुष्ठान के समय अन्य अंगों के तरह कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठान भी नित्य ही होगा, का मतलब आवश्यक होगा, ऐच्छिक नहीं होगा, जरूरी होगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं वाक्यात्, ये प्रमाण बताया वाक्यात्, कहते वाक्यात् परिणवत क्रतु संबंध, वाक्य तो ये है यानी हेतु तो है तस्मात् से बताया गया, उस कारण से, ततः यानी तस्मात् उस कारण से, और उस कारण से का अर्थ है इन उपासनाओं का कर्म के साथ संबंध सिद्ध होने से। जैसे अन्य अंगों का अनुष्ठान कर्म में आवश्यक है, ऐसे कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का भी अनुष्ठान आवश्यक, इसलिए हम कह रहे हैं कि अंगांगी भाव का निर्धारण बाकी अंगों का और कर्म का जैसे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नामक प्रमाणों से होता है, इसलिए उनका अनुष्ठान जिसका जिसका कर्म के साथ संबंध निश्चित हो जाएगा श्रुत्यादि प्रमाणों से, उनका उनका कर्म में अनुष्ठान निश्चित करना ही होगा। तो जैसे बाकी अंगों का कर्ता कर्म कर्ता रूप अंग, देवता रूपी संप्रदान कारक रूप अंग, ऋत्विक रूपी अंग, इन सबको होना वहाँ पर जरूरी है, जैसे ऐसे क्यों? तो श्रुत्यादि प्रमाणों से उनमें कर्मांगत्व का निश्चय हुआ, ऐसे श्रुत्यादि प्रमाणों में से ही प्रमाण विशेष है वाक्य, और वाक्य प्रमाण से इन उपासनाओं का कर्म के साथ संबंध निश्चित होता है। जो जो कर्म संबंधी निश्चित होगा उसका उसका कर्म में रहना जरूरी है। तो कर्म का संबंध वाक्य प्रमाण से निश्चित होता है कर्म के साथ कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का, इसे ये बताने के लिए ये वाक्य है कि क्रतु संबंधो वाक्यात्। क्रतु यानी कर्म, और उस कर्म का संबंध कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म के साथ संबंध, क्रतु संबंध शब्द का अर्थ लेना, अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्म के साथ संबंध वाक्य प्रमाण से निश्चित होने से ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा कि वाक्य प्रमाण से कर्मांगावबद्ध उपासनाएं कर्म संबंधी सिद्ध होने से, कर्म के अनुष्ठान में अंगावबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठान आवश्यक होगा। अब ये अंगावबद्ध उपासनाओं का साक्षात कर्म के साथ संबंध नहीं है, कर्म के अंग के साथ संबंध है, और परंपराया कर्मांग द्वारा कर्म के साथ वाक्य प्रमाण से अंगावबद्ध उपासनाओं का संबंध होता है। इसे समझाने के लिए उदाहरण है पर्णवत। तो पर्ण कहते हैं पलाश को, पलाश जानते हैं, हिंदी में उसे ढाक कहते हैं, अब की भाषा में क्या कहते हैं, कहते जहाँ जाएंगे वहाँ ढाक के तीन पात। किसी का प्रारब्ध खराब है तो एक स्थान से निकल गया किसी दूसरे स्थान पर, तो वहाँ भी वही सब परिस्थिति आई, तो माना जाता है ढाक जहाँ जाए वहाँ ढाक के तीन पात। ये कहावत हिंदी में प्रसिद्ध है, का मतलब परिस्थितियाँ खाली स्थान बदलने से नहीं बदलती, वो प्रारब्ध यदि वैसा है तो वैसा ही उपस्थित करेगा ही। तो ढाक के तीन पत्ते होते हैं, क्या मतलब, जैसे बिल्व पत्र के तीन पत्ते होते हैं ना, ऐसे एक इसमें उपशाखाओं में छोटे छोटे जो डंठल होते हैं उसमें वो होते हैं तीन तीन पत्ते, उसके पत्तल बनाते हैं कहीं कहीं, हाँ उसे पर्ण कहते हैं, पलाश कहते हैं, और हैं हाँ संन्यास के समय ब्राह्मणों के लिए उसकी शाखा का ही दंड बनाया जाता है, यज्ञ उपेत में भी, और उसके इन दिनों में तो होली के आसपास आते हैं लाल लाल से फूल, और वो सूखते हैं या ऐसे भी होते हैं तो बच्चे लोग पहले रंग खेलते थे ना होली और रंग पंचमी आदि के समय, उन्हीं फूलों को पानी में उबाल करके उसका रंग निकाला जाता था और उसे ही खेलते थे। आजकल तो रेडीमेड मिल जाता है, पहले लोग उसका रंग निकालते थे। वैसे पत्र वो होते हैं, उसको पलाश कहते हैं संस्कृत में, पलाश पर्ण इन नामों से कहा जाता है वो। और जुहू कहा जाता है एक पात्र विशेष होता है, पात्र विशेष होता है, उसका नाम है यज्ञ पात्र के अलग अलग नाम होते हैं, उसमें एक पात्र विशेष का नाम है जुहू। और ये जो जुहू है ये लकड़ी से बनती हैं, यज्ञ पात्र अधिकतर काष्ठ से बनते हैं, तो ऐसे जिस किसी भी काष्ठ से बनाया जा सकता है, लेकिन ये कहा गया सामान्य रूप से खादीर वृक्ष होता है, खदीर उसका बनता है, और पर्ण यानी पलाश की जुहू जिसकी बनती है तो उसका एक विशेष फल बताया है कि यस्य पर्णमयीर जुहूर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति। वह यानि जिसके पास पर्ण से बनी हुई जुहू है यानि जुहू पात्र हैं, पलाश की लकड़ी से बना हुआ जुहू नामक पात्र हैं जिस क्रतुपति का यजमान का, उसे पाप श्लोक का मतलब अपयश अपकीर्ति नहीं सुननी पड़ती, मतलब उसकी सर्वत्र प्रशंसा ही प्रशंसा होती है, कहीं पर भी निंदा नहीं होती। ये एक वेद में वाक्य आया, यस्य पर्णमयीर जुहूर भवति न स पापम पापगुण श्लोकम स्मृणोति का अर्थ होता है कि जिस कर्मकर्ता की जुहू पर्णमयी है, वो जुहू नामक पात्र पर्ण का बना हुआ है, उसकी अपकीर्ति नहीं होती। इस वाक्य ने ऐसे तो जुहू नामक जो पात्र है वो है यज्ञांग, सीधा पर्ण ये यज्ञ का अंग नहीं है, पर्ण यानी पलाश की लकड़ी यज्ञ का अंग नहीं है, यज्ञ का अंग है वह जुहू नामक पात्र, और जुहू नामक पात्र संबंधी है, पात्र की प्रकृति है, कारण है ये पर्ण। तो इस प्रकार ये यज्ञ का साक्षात अंग जो जुहू, उसके उसकी प्रकृति बन करके यज्ञ के साथ क्रतु के साथ संबंध जुड़ा पर्ण का, ये परंपरा संबंध है। ये संबंध वहाँ यस्य पर्णमयीर जुहूर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति इससे इस वाक्य से सिद्ध हुआ। ऐसे कहते हैं कि ये जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा का उद्गीत अवयव ओंकार में चिंतन, ये है कर्मांग अवबद्ध उपासना, उस चिंतन को कहा जाएगा। इस चिंतन से चिंतन का कर्म के साथ साक्षात संबंध नहीं है, जैसे पलाश का कर्म के साथ साक्षात संबंध नहीं था, अपितु कर्म संबंधी जो ये यज्ञ पात्र जो नामक और उसके द्वारा पलाश का संबंध हुआ किसके साथ, कर्म के साथ। ऐसे ये कर्म का अंगभूत जो उद्गीत और तत्संबंधी ये उपासनाएं, उद्गीत वहाँ उपासना में प्रतीक है, उस उद्गीत रूप प्रतीक में रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा का चिंतन हो रहा है, इसलिए कर्मांग संबंधी ये उपासना हो गई और कर्मांग द्वारा कर्म के साथ इसका संबंध हो रहा है। इसे समझाने के लिए ये उदाहरण है पर्णवत कर्म संबंध वाक्यात्। तो वाक्य प्रमाण से छह प्रमाण होते हैं अंगांगी भाव का निर्धारण करने वाले, कर्म और कर्म के साथ अन्य पदार्थों का संबंध सिद्ध करने वाले छह प्रमाण हैं, उनमें से कोई न कोई प्रमाण कर्म के साथ संबंध बताने वाला होना चाहिए। तो कहते हैं इन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का भी पर्ण का जैसे जुहू द्वारा कर्म के साथ संबंध सिद्ध होता है, ऐसे वाक्य प्रमाण से अंगावबद्ध उपासनाओं का भी संबंध सिद्ध हो जाएगा कर्म के साथ। इस अभिप्राय से लिखा पर्णवत क्रतु संबंधो वाक्यात्, इसका यह अर्थ है, और ततः का अर्थ है वाक्य प्रमाण से कर्म के साथ कर्मांगाबद्ध उपासना का संबंध सिद्ध होने से, वाक्य प्रमाण के द्वारा संबंध सिद्ध होने से, ये तथ शब्द का अर्थ है। कर्मसु नित्यासु, वो कर्म में उनका नित्य अनुष्ठान होगा। जैसे अंग का अनुष्ठान आवश्यक है, ऐसे अंगाबद्ध उपासनाओं का भी अनुष्ठान माना जाएगा आवश्यक है। ये पूर्व पक्ष है इस अधिकरण का। सिद्धांत बताया जा रहा है, पृथक फल श्रुतेर नयता नित्यागो दोहनादिवत उभौ कुरुत इत्युक्तम कर्म उपास्यनुपासिनो। तो सिद्धांती कहते हैं कि येता न नित्या, येता न नित्या, ये हैं सिद्धांती का प्रतिज्ञा वाक्य। पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साथ एक न जोड़ने से सिद्धांती का प्रतिज्ञा वाक्य होगा। येता यानी अंगाबद्ध उपासना, पूर्व पक्षी कहना चाहते थे नियता यानी नित्या, उसके साथ खाली एक न जोड़ दिया न नित्या। येता यानी अंगावबद्धा उपासना न नित्या, वो नित्य नहीं है। जैसे अन्य अंगों का अनुष्ठान कर्म में आवश्यक है, ऐसा आवश्यक अंगावबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठान नहीं है, नियत नहीं है, अनियत है। ऐसा क्यों ये पूर्व पक्षी पूछेंगे, अंगावबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठान नियत क्यों नहीं मान रहे हो? तो कहते हैं इसलिए कि अंगावबद्ध उपासनाओं में कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता। जो कर्मांग सिद्ध होगा उसमें उसका अनुष्ठान तो आवश्यक होगा कर्म में। ये कर्मांगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग नहीं है। कर्म का अंग कौन होता है? तो उसके लिए कहा गया फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। फलवत सन्निधो, इसमें फलवत का अर्थ है सफल जो साधन, फल वाला जो साधन, और उसकी सन्निधि में, उसी के प्रकरण में कहा गया जो साधन तो है लेकिन अफल है, मतलब फल का वर्णन नहीं है, साधन मात्र बताया गया है और उसका फल विशेष नहीं बताया गया। और दूसरा साधन है उसका फल तो बताया गया, फल और साधन भी बताया गया, उसे तो कहा जाएगा सफल। और केवल उस सफल साधन के पास में संबंध मात्र है अंगावद्ध क्या नाम उपासनाओं का, कहीं किसी का भी, और लेकिन फल नहीं है। यदि फल का वर्णन तो उनमें अंगांगी भाव होता है, माना जाता है उसमें साफल्य है, सफल पदार्थ का साधन के साथ उसका अंगांगी भाव करके फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। तो अंगांगी भाव का निर्धारण करने के लिए सफल साधन के पास में पठित होना चाहिए और साधन विशेष फल विशेष का बोधक कोई वाक्य उस साधन का नहीं होना चाहिए, तब तो उसे अंग कहा जाता है, सफल साधन को अंगी कहा जाता है। और ये जो कर्मांगावबद्ध उपासनाएं हैं, यह कर्मांग संबंध से विहित तो हैं लेकिन उनका अलग फल बताने वाली श्रुति है। इसलिए कहते हैं पृथक फल श्रुते, यानी कर्म के फल से अलग फल अंगावबद्ध उपासनाओं का श्रुत होने से उन्हें कर्म का अंग नहीं कहा जाता। कर्मांग बनने के लिए आवश्यक होता है अफल होना और सफल कर्म के समीप में पाठ। तो कर्म संबंधी कर्मांग संबंधी तो है लेकिन ये स्वयं कर्म का अंग नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती ये उपासनाएं कर्म का अंग कि उनका कर्म फल से पृथक फल श्रुत है, श्रुति बता रही है, इसलिए उनमें कर्मांगत्व का निर्धारण नहीं होगा। और जो कर्मांग होगा उसका कर्म के साथ अनुष्ठान नियत होगा, आवश्यक होगा, और जो कर्मांग नहीं है उसका अनुष्ठान आवश्यक नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहा गया कि पृथक फल श्रुतेर येता न नित्या। अब इसे समझाने के लिए जिसका कर्म फल से पृथक फल सुना जाता है वह नहीं कर्मांग होता, इसे समझाने के लिए उदाहरण है गो दोहनादिवत। ये उद्गीथादि द्वारा कर्मांगत्व को सिद्ध करने के लिए पर्ण का उदाहरण दिया उस पूर्व पक्षी ने। सिद्धांति ये कह रहे हैं कि कर्मांग द्वारा भी परंपराया कर्मांगत्व अंगावबद्ध उपासनाओं में सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि इनका पृथक फल श्रवण है। जिसका पृथक फल श्रवण होता है वह कर्मांग आश्रित होने पर भी कर्म का अंग नहीं बनता। इसे समझाने के लिए उदाहरण है गोदोहनादिवत। तो गोदोहन भी एक पात्र विशेष है, तो गोदोहन रूप जो पात्र विशेष, उस गोदोहन रूप पात्र विशेष के लिए कहा गया कि जो स्वर्ग जाने के लिए शरीर छूटने के बाद याग कर रहे हैं उसे उस याग के अंग के रूप में कहा गया कि एक अपप्रणयन रूप अंग है याग का, अपप्रणयन रूप अंग का मतलब जल को यज्ञशाला में ले जाना, अपप्रणयन कहलाता है। वो किस में ले जाना है तो जिस किसी पात्र में नहीं ले जाया जाता। सामान्य रूप से विधान है कि चमसेन अपह प्रणयेत। चमस नाम का एक पात्र होता है, उस चमस नाम के पात्र में जल का प्रणयन करें। तो जल प्रणयन ये है कर्मांग, और जल प्रणयन रूप कर्मांग के लिए पात्र का उपयोग करना है चमस नामक पात्र का। ये कब? जब उस कर्म का जो फल बताया गया शास्त्र में उसी फल की मात्र कामना हो, बाकी अन्य लौकिक पशुआदि फल की कामना न हो, केवल इस लोक के किसी अन्य फल की कामना नहीं है पशुआदि की, स्वर्ग की ही कामना है। तो चमस नामक पात्र से अपप्रणयन करें, ये अर्थ निकलता है। और जब इस शरीर के छूटने के बाद, यजमान शरीर के छूटने के बाद स्वर्ग जाना है और यहाँ रहते रहते दही दूध भी खाना है तो उसके लिए चाहिए फिर पशु गाय, तो कहा गया समसेन अप्रणयेत एक विधि है। इसी के पास में एक दूसरी विधि आती है कि गो दोहनेन पशु कामस्य, एक वाक्य आता है। पहले हमने इंद्रिय काम करके पहले अधिकरण में कहा था पशु काम है, तो पशु कामस्य का मतलब जो मुख्य जो कर्म का फल है स्वर्ग वो तो चाहता ही है, उससे अतिरिक्त कर्म के फलभूत स्वर्ग फल से अतिरिक्त इस लोक का अधिक पशुरूप फल चाहता है, तो उसे अपप्रणयन रूप जो अंगानुष्ठान है वह चमस पात्र से न करके गोदोहन पात्र से करें। गोदोहन नामक पात्र हैं, केवल गोदोहन नामक पात्र से अपप्रणयन रूप अंग का अनुष्ठान करने से वो पशु रूप जो अहिक फल है वो प्राप्त होता है, और बाकी मुख्य जो फल है स्वर्ग वो तो मिलेगा ही, वो तो चमस से भी करोगे तब भी मिलेगा, चमस पात्र से अप्रणयन करेंगे तो अप्रणयन ये अंग है, और अपप्रणयन चमस से करना है या गोदोहन से करना है, तो कहते हैं यदि जो मुख्य फल है स्वर्ग केवल उसी की चाह है, अहिक पशुरूप फल की चाह नहीं है, तो चमस से कर लें अप्रणयन रूप अनुष्ठान, और अब पशु फल भी चाहते हैं तो गोदोहन नामक पात्र से वह अप्रणयन रूप अंग का अनुष्ठान कर लें तो हो जाता है पशु रूप फल भी प्राप्त। ये गोदोहन का नित्य अनुष्ठान नहीं होता, गोदोहन पात्र से अप्रणयन रूप क्रिया नित्य नहीं है, अनियत है। जब अहिक पशुरूप फल चाहना है, पशुरूप फल की भी इच्छा है, तो गोदोहन से अप्रणयन किया जाएगा, नहीं तो चमस से किया जाएगा। तो गोदोहन इसका कर्म के साथ नित्य अनुष्ठान नहीं हो रहा है ना, गोदोहन पात्र से अप्रणयन रूप अंग का अनुष्ठान नित्य नहीं है, आप प्रणयन तो हो रहा है लेकिन गोदोहन से ही होगा ऐसा नहीं, वो नियत नहीं है गोदोहन पात्र का प्रयोग अप्रणयन में, वो ऐसे ही जो कर्म का फल बताया गया है उस कर्म फल में यदि और उत्कर्ष चाहते हैं तो कर्मांग अवबद्ध उपासना का भी अनुष्ठान, और जो कर्म का फल बताया गया है वो सामान्य रूप से जो अंगावबद्ध उपासना के बिना किया जाएगा तो सामान्य रूप से प्राप्त होगा, और उतने मात्र से ही संतोष है। कर्मांगावबद्ध उपासनाओं से होने वाले उत्कर्ष की अपेक्षा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि कर्म करते समय वो कर्मांगवबद्ध उपासना भी की ही जाए, ये सिद्धांत बताया जा रहा है। इसे समझाने के लिए गोदोहनादिवत ये दृष्टांत है, मीमांसा का दृष्टांत है, ये सब मीमांसा का ही है। तो गोदोहनादिवत येता न नित्या, तो जैसे गोदोहन का अपप्रणयन में उपयोग नित्य नहीं है, अनियत है, ऐसे अंगावबद्ध उपासनाओं का भी कर्म में प्रयोग अनियत रहेगा, नियत नहीं रहेगा। और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि कर्म का अनुष्ठान श्रुति उपासक अनुपासक दोनों को भी कर्मानुष्ठान करने का अधिकार बता रही है। छांदोग्य के ही प्रथम उपासना के प्रकरण में एक वाक्य शेष आता है, तेन उभौ कुरुत यश्च एतद् एवं वेद यश्च न वेद। तो तेन उभौ कुरुत, तो तेन यानि ओंकारेण उद्गीत अवयव ओंकारेण, ओंकार से उभौ कुरुतः यानि यज्ञ का अनुष्ठान दोनों करते हैं, और यज्ञ का अनुष्ठान करते का अर्थ है कि यज्ञ में यज्ञ का निर्वर्तन करने के लिए तो कई एक ऋत्विक होते हैं ना, उसमें जो उद्गात्री पुरुष है उन उद्गात्री पुरुषों का जो कर्तव्य है उद्गान, तो तेन यानी ओंकारेन ओंकार का उच्चारण करके उभो यानि ओंकार की रसतमत्वादि गुणों से विशिष्टतया विशिष्ट परमात्म दृष्टि से उपासना करने वाले उपासक और रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि से ओंकार की उपासना न करने वाले अनुपासक, इन दोनों को उभव शब्द से लेना श्रुतिस्थ। तो तेन उभव कुरुतः, इसमें उभव का अर्थ हुआ उपासक अनुपासक दोनों, अंगावबद्ध उपासना करने वाला उद्गात्री पुरुष और अंगावबद्ध उपासना न करने वाला उद्गात्री पुरुष, ये दोनों भी तेन यानि ओंकारेण उद्गानम कुरुतः का मतलब उद्गान करते हैं, ओम ये बोल करके, ओम ऐसा उच्चारण करके उद्गान जब करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि ओम ऐसा जो ध्वनि हुआ उद्गाता के मुख से अभिव्यक्त, उस ध्वनि में रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की भावना वह ध्वनि करने वाला उद्गाता करे ही, करता है तो उपासक, नहीं करता है वो भावना तो अनुपासक, और ये दोनों भी उद्गान करते हैं। तेन उभव कुरुता, वे उभव यानी दोनों कौन है, तो कहते यश्च एतद् एवं वेद, एतद् यानी अक्षरम, ये ओंकार रूप जो उद्गीत अवयव ओंकार है अक्षर ध्वनि, उसको एवं वेद यानी रसतमत्वादि गुणों से विशिष्टतया विशिष्ट परमात्म दृष्टि से वेद यानी उपास्ते, तो जो ओंकार उपासक है उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना करता है, यश्च एतद् एवं वेद शब्द से लेना, उभव शब्द का अर्थ करते हुए बता रहे श्रुति में। और यश्च एतद् यश्च न वेद का मतलब जो ओंकार की इस प्रकार उपासना नहीं भी करता है, वे दोनों ओंकार से उद्गान कर्म करते हैं, यानी उद्गान कर्म करने से पहले ओम ऐसा उच्चारण करते हैं। इस श्रुति से ये निश्चित हो रहा है कि उद्गान कर्म रूप जो कर्मांग है, उस उद्गान कर्म रूप कर्मांग का अनुष्ठान उपासक भी करता है अनुपासक भी करता है, का अर्थ है कि उपासना उद्गीत उपासना ये जरूरी नहीं है कर्म का अनुष्ठान करते समय, अनुपासक कोई ऋत्विक होगा तो उससे उद्गान कर्म होगा तो उस कर्म को विकल हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा, अंगावबद्ध उपासना का अनुष्ठान न होने पर भी सांग ही हुआ, क्योंकि अंगाव श्रुति के दृष्टि में वह उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना कर्मांग ही नहीं, ये यहाँ पर बताना है व्यास जी को। इस अभिप्राय से कहते हैं कि उभो कुरुत इति उक्तम कर्म उपासी अनुपासीनो, तो उपासी यानि उपासक, अनुपासीनो का मतलब अनुपासक, तो उपासक अनुपासक दोनों को भी उद्गान कर्म करने का अधिकार तेन उभव कुरुत यह श्रुति वाक्य देता है। इससे निश्चित होता है कि कर्मांग अवबद्ध उपासना कर्म में नियत नहीं है, और वहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग किया है कि वह वीर्यवत्तर कर्म होता है जो उपासना सहित होता है, अंगावबद्ध उपासना के साथ किया गया उपासक उद्गाता के द्वारा किया गया उद्गान कर्म अंग बन जाता है जिस कर्म का, उस कर्म का फल हो जाता है उत्कृष्ट, इसलिए उस कर्म को कहा जाता है वीर्यवत्तर। और तरप प्रत्यय का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि यदि उपासना नहीं भी है तो वह वीर्यवत कर्म होगा। दो में से एक में उत्कर्ष दिखाने के लिए तरप प्रत्यय होता है, तो दो प्रकार का कर्म हुआ, अंगावबद्ध और अंगावबद्ध उपासना सहित कर्म, और एक उपासना रहित कर्म। उपासना रहित कर्म वीर्यवत होगा और अंगावबद्ध उपासना सहित कर्म वीर्यवत्तर होगा। हाँ, उद्गाता करेगा उपासक। हाँ, तो उपासक उद्गाता को ऋत्विक बनाना पड़ेगा, जो उद्गान कर्म करने वाले। हाँ हाँ, अनुपासक ऋत्विक है, उद्गान कर्म करेगा उसका सामान्य फल मिलेगा, वो जो कर्म है वीर्यवत हो जाएगा। और ऋत्विक उपासक मिल गया तो वह कर्म वीर्यवत्तर हो जाएगा। वो अंगावबद्ध उपासनाओं के अधिकारी तो उद्गात्री पुरुष है, वो उपासक मिल जाए तो वीर्यवत्तर हो जाता है कर्म। तो उभौ कुरुत इति उक्तम कर्म उपास्यनुपासिनो। ये तो अभी अभी ज्ञान यज्ञ में आपने सुना है ना, तीसरे अध्याय में इस अधिकरण का निर्णय। अब एक घंटा इन्हीं दो श्लोकों में चला गया। ज्ञान यज्ञ के समय तो चार चार पांच पांच छह छह अधिकरण खींचने पड़ते हैं। तो नित्यांगावबद्धाशु कर्मस्वनियता उत पर्णवत क्रतु संबंधो वाक्यान नित्यास्ततो मता पृथक फलश्रुतेर्नयता नित्यागो दोहनादिवत उभो कुरुत इत्युक्तम कर्मोपास्यनुपासिनो। तो इस अधिकरण का विषय संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में है, प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में है पूर्व पक्ष, सिद्धांत है द्वितीय श्लोक में। इस प्रकार ये संक्षिप्त जो अधिकरण का स्वरूप है वह बता दिया गया। भाष्य में आएगा विस्तार से इस अधिकरण का स्वरूप। कल अनध्याय है, अभी एक दो मिनट में शुरुआत करना उचित भी नहीं, तो कल परसों इस अधिकरण के भाष्य को हम लोग देखेंगे। साम अवयव है उद्गीत, और उद्गीत नामक जो साम का अवयव है उसके पहले उस उद्गीत का, उद्गीत नामक साम के अवयव का गान करने से पहले उद्गाता ओम ऐसा उच्चारण करता है, इसलिए उसे कहा जाता है उद्गीत। उद्गीत अवयव तो वो है वो साम का उद्गीत नामक पूरा, और उद्गीत नामक अवयव का अवयव के गान से पहले ओंकार का उच्चारण होता है, इसलिए उसे उद्गीत इस नाम से कहा जाता है वेद में, उसे उद्गीत कहते हैं साम वेद में। ऋग्वेद में ओंकार को प्रणव कहते हैं ऋग्वेद में। तो इस प्रकार ये जो ओंकार हैं ये ऋचा के अंग के रूप में नहीं है, ऋचा में ही उसका, ये एक प्रकार से मंगलाचरण है। इसलिए कोई भी वेद बोलते हैं पंडित तो बोलते समय गणानांत्वा गणपति यही शुरुआत नहीं करते, हरि ओम गणानांत्वा गणपति ये बोलते हैं। तो जैसे वो हरि ओम बोलते हैं, हरि ये बाद में लगाने की प्रथा शुरू हुई, शुरू में ओम, तो ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम। ब्रह्मवादी कहते हैं वेदवादियों को, वेदवादी कहते हैं वेदों का वदन करना यानी उच्चारण करना जिनका सील है, स्वभाव है, उन्हें कहा जाता है वेदवादी यानी वेद वदनशील ब्रह्मवादी। में ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। तो वेद वेद का उच्चारण करते समय ओम ये मंगलाचरण के रूप में बोला ही जाता है। तो उद्गान कर रहे हैं तो उद्गान भी वेद का गान है। तो वेद गान करते समय जो ओंकार बोला जाएगा वो उद्गीत नामक वेद गान करते समय बोला जाने वाला ओंकार उद्गीत इस नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उसे उद्गीत अवयव के प्रारंभ में उच्चार्यमान होने से उद्गीत कहा जाता है। उद्गीत का अवयव नहीं, उद्गीत। उद्गीत स्वयं ही अवयव है। उद्गीत ये नाम ही साम के अवयव का है। साम के अवयव का यानी कुछ भाग विशेष का, ऋचाओं के। साम गान तो होता है कई एक ऋचाओं में, उसमें से कुछ ऋचा का अंश होता है उसे उद्गीत कहते हैं। कुछ को कहते हैं प्रतिहार, कुछ को हिंकार, कुछ को हाँ सब अलग अलग हिंकार। तो ये उद्गीत नामक अवयव के प्रारंभ में बोला जाता है इसलिए उसे उद्गीत कहते हैं, न कि उद्गीत का अवयव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।